złotych. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 7, a w Trójce czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Krzysztof Zyblewski i Anna Kowalik-Brankati. Projekt ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz podczas prezydencji w Unii, złoży dziś prezydent. Do kopalni i elektrowni Turów przyjedzie premier. Sąd administracyjny wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia. Za półtora roku Polska wprowadzi system kaucyjny za butelki i puszki. Jest nowelizacja ustawy. Prezydent poinformował, że dziś złoży w Sejmie projekt ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz, prezydenta, rządu i parlamentu w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej w 2025 roku. Andrzej Duda podkreślił w orędziu radiowo-telewizyjnym, że bliska współpraca władz jest konieczna, by zrealizować ambitne cele polskiej prezydencji we wspólnocie. Polska wspólnie z Danią i Cyprem będzie sprawować prezydencję w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku. Jednak już dziś powinniśmy określić ramy współpracy organów władzy, mówił prezydent Andrzej Duda. Dlatego apeluję, żeby ustawa przyjęta została niezwłocznie. Jestem przekonany, że tylko przez współdziałanie możemy dobrze wykorzystać wyjątkową szansę, jaką daje nam unijna prezydencja. Prezydent przypomniał, że w rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wraz z premierem wskazał na cele naszej prezydencji. Wzmocnienie relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Dalsze rozszerzenie wspólnoty o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje do niej aspirujące. Trzecim celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Andrzej Duda zaapelował do klasy politycznej o współdziałanie w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki ma dzisiaj przyjechać do Turowa i rozmawiać z pracownikami elektrowni oraz kopalni. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę w tej sprawie złożyły miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. Ekolodzy twierdzą, że działalność kopalni zagraża środowisku. Z tymi argumentami nie zgadzają się członkowie rządu i politycy PiS. Europoseł Anna Zalewska mówiła w Polskim Radiu 24, że sąd przychylił się do wniosku skarżących, choć jej zdaniem argumenty są nieprawdziwe. Między innymi, że są trwałym zagrożeniem, co nie jest prawdą, bo w tej chwili nawet te emisje dwutlenku węgla czy dwutlenek węgla w atmosferze potrafi być chwytywane, że nie podejmowane są kroki tego, który szkodzi, żeby płacił. No przecież płacą ETS, w dodatku spełniają wszystkie możliwe standardy rozporządzeń Unii Europejskiej. Jest umowa z Czechami, w związku z tym wszystko dzieje się tak, by rzeczywiście najmniej szkodzić środowisku. Polska Grupa Energetyczna ma się odwołać od postanowienia sądu. W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało koncesję dla kopalni Turów do kwietnia 2044 roku. Europosłanka PiS Anna Zalewska będzie gościem salonu politycznego Trójki o 8.45. Od 2025 roku w Polsce będzie obowiązywał system kaucyjny na butelki i puszki. Sąd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, recyklingu opakowań, a także zmniejszy zaśmiecenie środowiska. Opakowania z tworzyw sztucznych to między innymi butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane oraz metalowe puszki. Aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję, opakowania będzie można oddać do sklepu. Duże sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych będą zobligowane do odbioru opakowań. Pozostałe placówki będą mogły przystąpić do programu na zasadzie dobrowolności. Wysokość kaucji, która będzie doliczana do opakowań, zostanie określona w rozporządzeniu. Co ważne, aby odebrać kaucję, nie będziemy musieli okazywać paragonu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Centrum Zdrowia zaleca zaktualizowanie aplikacji Moje IKP. Chodzi o odnowienie ważnego certyfikatu bezpieczeństwa i wprowadzenie dodatkowych funkcji, takich jak m.in. ułatwienie kontaktu z przychodnią, mówi Piotr Olewiński, dyrektor Departamentu Komunikacji Centrum Zdrowia. Po to jest ten certyfikat, aby utrzymać takie w pełni bezpieczne, szyfrowane połączenie właśnie tej zainstalowanej aplikacji moje IKP z systemem e-zdrowia, więc to jest kluczowe, to jest bardzo ważne, dlatego uczulamy użytkowników. Natomiast oprócz tego, że tutaj jest ten wymóg i jest ta pilna potrzeba, przypominam, że aktualizacja to nie tylko te sprawy bezpieczeństwa, ale również nowe funkcje, które przydadzą się każdemu użytkownikowi. Z internetowego konta pacjenta korzysta ponad 17 milionów osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo będzie się dzisiaj dziać w pogodzie, właściwie na południu kraju, gdzie zapowiadane są burze, burze z gradem, opady deszczu do 30 mm, wiatr do 65 km na godzinę. Tutaj należy przede wszystkim uważać, no i właściwie od 7.30 tego rodzaju zjawiska mogą występować. Ostrzeżenie IMGW zostało wydane dla poszczególnych województw, więc prosimy uważać na siebie. Z kolei na północy kraju odmienna sytuacja, tutaj słonecznie i bez opadów. Temperatury od 18 do 28 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. 7:05. To już druga godzina pory na Trójkę w środę. A przed mikrofonami Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj dużo uwagi będziemy poświęcać pewnej postaci filmowej, wymyślonej, ale czy na pewno? Bo przecież Adaś Miałczyński to tak naprawdę taki alter ego reżysera filmu Dzień Świra, czyli Marka Koterskiego. O czym wielokrotnie sam twórca mówił. Tak, postać bardzo, bym powiedział, intrygująca, zaskakująca, ale ileż można w tej postaci zobaczyć nas? No pytamy dzisiaj Państwo słuchaczy o to, jaki stosunek mają do tego filmu. Czy był on właśnie zaskakujący? Czy często wracają do niego? No i która z cech Adasia Miałczyńskiego przykuwa uwagę? I która ze scen jest tą ulubioną sceną? Także 2 2 7 3 w tej sprawie można do nas dzwonić. Zawsze mnie denerwował główny bohater, więc dobrze, że panowie redaktorzy mówią, że film się nie zestarzał, bo być może obejrzę go teraz. Trzeba być Świrem, żeby to zrozumieć. No to prawda, troszkę w tym jest prawdy, że rzeczywiście trzeba... Może trzeba być po prostu Polakiem, żeby to zrozumieć. Żeby to zrozumieć, dokładnie. 2 2 7 3 czekamy na państwa głos. 6:07. Oh, To jest pora na trójkę, teraz prawie 10 minut po siódmej. Są takie filmy, które potrafią komentować mało optymistyczne aspekty rzeczywistości tak dosadnie, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko w myśl zasady śmiechu przez łzy po prostu roześmiać się i pokręcić głowę. No tak, no my mamy tylko nadzieję, że nie mają państwo takiego poranka jak bohater tego filmu. Boję się rano wstać. Boję się dnia. Codziennie. Rano boję się otworzyć oczy. Pochyla noga. Miałeś coś Syna i Ducha Świętego. Mam niby jakieś obowiązki, a przecież pustka. Jakby zupełnie nie miało znaczenia, czy wstanę, czy nie wstanę. Czy zrobię coś, czy nie zrobię. Kurczę, pióro. Higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen. Pochyla noga. Kurczę, pióro. Jednym z moich młodzieńczych grzechów było włączanie dnia świra w gimnazjum z kolegami i śmianie się do rozpuku. Dziś oglądam niektóre sceny przez palce, widząc wiele podobieństw w neurotycznym życiu Adasia Miałczyńskiego. Zdaniem krytyka filmowego Marcina Radomskiego, na tym polega siła tego filmu. Każdy może się z nim utożsamić, w mniejszym lub większym stopniu. Ten bohater mierzy się z tym wszystkim, z czym myślę, że mierzymy się do dzisiaj, może trochę w innym kontekście, ale z tym, że ma małe zarobki. I o to mi płacą, jakby ktoś dał mi w mordę. Sąsiedzi go denerwują, że cierpi tak naprawdę indywidualnie, ale też cierpi za swój kraj, za miliony. Tak nawiązując do literatury romantycznej. Bo już w nic nie wierzę. Jak mogę wierzyć, skoro nawet największy mój wysiłek przecieka im wam przez palce? Tak naprawdę jest opowieścią o jego codziennym zmaganiu się z życiem. A jak wiemy, życie ma różne kolory, różne barwy i wiąże się z trudnościami, problemami natury osobistej, prywatnej. Mama ci brioszki kupiła. Brioszki? Brioszki na kolację. Ty chyba masz coś z głową. Skurcze pióro, skurcze pióro. No to zawsze miałaś wściekliznę. Motyla noga. Masz bez przerwy. Kup se kołek osinowy i usiądź, sieć na nim. Cały czas w jakiś sposób aktualny. Może się trochę rzeczywistość właśnie zmieniła, ale cały czas żyjemy w takich zmieniających się czasach, niełatwych czasach. Też radzimy sobie ironią, śmiechem. Przez to, że on opowiada o takiej zwyczajności, można go pasować w wiele modeli tego świata naszego polskiego. Motyla noga. Dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu do... Kurcze pióro! Proszę. Kto ja jestem? Polak mały, mały, zawistny i wolny. Dzień Świra obchodzi dzisiaj swoje urodziny. No i z tej okazji relację przygotował Michał Kowarski. 12 minut po godzinie 7. Czekamy na telefon od państwa. 2 2 7 3. Keeping now the strength I need. Ellie Goulding błysnęła nas światłem o poranku. Kwadrans po godzinie 7. Jeśli ktoś z Państwa zmierza teraz do pracy albo dopiero się przebudził, przetarł oczy. Ile razy to tak o poranku się zdarza? Tak, to proszę jeszcze sprawdzić, czy na pewno drzwi są zamknięte. Albo czy na pewno jest zakręcona woda w kranie. Czy nie trzeba wrócić i nie pociągnąć jeszcze raz za klamkę. Tak jak bohater filmu Adamoś Miałczyński. Myślę, że mamy takie natręctwa swoje o poranku. Wracamy się, sprawdzamy, czy oby na pewno to zrobiłem. Adam Miałczyński z tego tytułu cierpi. To no, prawda. Ale widzowie oglądający film Dzień Świra, bo o nim dzisiaj mówimy, mają jakieś swoje ulubione sceny. Tak jest, swoje ulubione sceny, swoje też poranne rytuały. Scena z całowaniem stópek Jezuska to jest jedna z tych kultowych scen, chociaż właściwie ten film w ogóle się składa z kultowych scen, ale też jest jeszcze jedna ważna scena. Moją ulubioną scenką jest ta scenka, jak Marek Kondrat, nasz Adam Nauczyński, leży sobie na plaży na kolanach swojej ukochanej kobiety i opowiada jej o akcentach. I to jest tak niesamowita scena, on tak bardzo się tym przejmuje, nikt poza nim tak naprawdę na tym nie zwraca uwagi, a to jest takie ważne. Jak obejrzałem pierwszy raz, to podejrzewałem moją żonę o konszachty z reżyserem, ponieważ to był film o mnie. Nawet dresik miał identyczny jak ja. Dziękujemy pięknie za ten telefon. Konszachty z reżyserem, jak to ładnie nazwane. Tak, jest to film o nas wszystkich. Myślę, że w postaci Adama Miałczyńskiego, który jest tak bogatą no, bardzo jest bogatą postacią, osobowością. Tak w wspaniały sposób wymyśloną, to każdy coś swojego faktycznie może znaleźć. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chciałby zwrócić jakąś szczególną uwagę, co go interesuje w tym filmie, może które cechy Adasia Miałczyńskiego w jakiś sposób identyfikują Państwa po drugiej stronie i nie jest to problem, żeby się tym z nami podzielić, to czekamy na telefony. Czy panowie tak od bladego świtu? Musimy. Mieszkamy blisko, bo to przecież też dom, blisko remontu, więc my słyszymy tych panów, którzy nie pozwalają się wyspać inteligencji, bo tak młotem od samego rana muszą pracować. One more depending on a prep, and we all look away, people pretending everywhere, it's just another day. When We Stand Together. Oczywiście, że razem. No, tylko! W zespole siła. Nickelback, to za nami. To nasza malutka wspólnota tutaj przy tym stole i dalej w innych częściach. I za szybą i tak, tak dalej. I tak dalej. Tak dalej. I u Państwa jesteśmy w domu, czy też w samochodzie. My to bardzo lubimy i dziękujemy, że możemy towarzyszyć Państwu o tak wczesnej porze. Dzień Świra. O nim dzisiaj mówimy. Ten film ma dziś, świętuje dzisiaj swoje urodziny. No, film gorzko pokazywał naszą rzeczywistość. Tak jest. I to pytanie, czy po 20 latach faktycznie Polska wygląda tak samo. Ja trochę jakby zostałem zbity z pantałyku. No coś pana rozbiło, proszę pana. Ponieważ no. usłyszałem pewien charakterystyczny odgłos. Auta przejeżdżającego. No. Za oknem. Normalna tak sprawa, nie wiem, czy państwo słyszą tego pana, który gra tnie tę trawę. Ale zaraz się zapytam, czy musi pan, co pan tu robi? Od samego rana tutaj hałasować. Natomiast faktycznie wracamy do tego pytania, czy po ponad 20 latach Polska dalej wygląda tak samo. No to pytał Bartosz Bielecki. To zwracanie uwagi na wszystkich, na sąsiadów, na to wracanie się do domu, na sprawdzanie, na to pilnowanie dzieci. Tak mamy w naturze. Zaściankowość, brak kultury, tacy byliśmy, no trochę też jesteśmy. Podejście ludzi do życia jest takie samo. Nie mam takiego życia, ale widzę, że dużo osób ma jednak. Właśnie chyba tacy jesteśmy, taki obraz został pokazany. Myślę, że ta komedia byłaby jeszcze śmieszniejsza, gdyby nie była taka pesymistyczna, bo w sumie to, że rzeczywistość nas denerwuje na wiele sposobów, jest zrozumiałe, ale nie musi oznaczać koniecznie, że to jest takie negatywne. Zawsze człowiek ma jakiegoś świra, inaczej jak żyć. No tak, no to rzeczywiście trzeba coś mieć takiego, żeby zrozumieć to wszystko, co dookoła się dzieje. Pytamy państwa aktualność tego filmu, ale też pytamy o ulubione sceny. 2 dwójki i 7 trójek. dzień świra nam się zrobił. 7.26. Jeśli nic państwo z tego nie rozumieją, to doskonale, właśnie o to chodzi. Tak, to jest efekt zamierzony, prawda? Tak, my po to to robimy. Zresztą podróżując po Europie i pytając o Polaków, no niektórzy mają taką uwagę, że czasem trudno zrozumieć nasz humor. A on przecież taki zrozumiały jest. No dla nas tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej. No. Jest jedna ciekawa teoria odnośnie filmu Dzień Świra. Wydaje mi się, że gdyby główny bohater nie był nauczycielem, to zainteresowanie byłoby dużo mniejsze. No właśnie, czy to chodzi o to, że bohater był nauczycielem, czy o coś innego? To bardzo ciekawe tutaj ta obserwacja słuchacza, czy ta profesja, którą miał Adam Miałczyński, wpłynęła na jego wizerunek, jak był odbierany. Fajne, bardzo, bardzo fajne. Na to pytanie można odpowiedzieć telefonicznie, 2 2 7 3, ale też zapraszamy na fanpage Trójki, na Facebooku. Państwo piszą o tym, którą scenę z filmu lubią najbardziej. No i między innymi tutaj Łukasz napisał, że wszystkie sceny są genialne, ale najmocniejsza jest chyba ta najmniej śmieszna. Z rozdzieraniem flagi Polski lata lecą, a wszystko nadal aktualne. Moja święta racja, nawet jak twoja racja, to moja jest najmojsza. Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy za ten komentarz. No tak, no każdy ciągnie do swojej racji. To też nie ma się czemu z drugiej strony dziwić. To taki obraz, myślę, który pokazuje w ogóle chyba przekrój społeczeństwa, nie tylko naszego, bo podczas ostatniej mojej wizyty w Stanach też jakby tam mówi się o tym, że no, każdy ciągnie do swojego. Za chwilę u nas Radio Nawigator, też serwis Trójki i prognoza pogody, ale jeszcze jeden głos zmieścimy. To zabawne, bo nie dalej jak 2 tygodnie temu właśnie rozmawiałam z moim synem, który mieszka hen na drugim końcu świata, że jak kiedyś do niego przyjadę, to sobie jeszcze raz ten film obejrzymy, bo go bardzo lubimy. A do naszego prywatnego, rodzinnego języka weszło coś takiego. Zawsze mówiłam, ale synku, ale gryź, no przecież gryzę. Nie, ty nie gryziesz, ty przełykasz. No skrobię, przecież całe życie skrobię. Pierwsza klasa. Odżałuję już te pieniądze. Żadnych psów, dzieci, nikt nie gada. Teraz jadę jak w niebie. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki No Frost. W super niskich cenach. Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Aktualizujemy sytuację na drogach razem z Patrykiem Bedlińskim z Polskiego Radia Kierowców. Patryku, witaj, co się dzieje? Dzień dobry. Cały czas niełatwa sytuacja w pobliżu Rzeczenicy. Zablokowana jest krajowa 25 po czołowym zderzeniu busa z pojazdem ciężarowym. Nie przejedziemy między Człuchowem a Białym Borem. Na 4 w Śląskiem blokada w stronę Wrocławia między węzłami Zabrze Południe i Gliwice Sośnica. Tam zderzyły się pojazd osobowy i bus. Ranne zostały 3 osoby. A w okolicach Gdańska powiększa się korek na S6 w stronę południową. Już zaczyna się nie przy węźle Kowale, a przy węźle Karczemki i sięga węzła Gdańsk Południe, czyli splotu z S7. To trasa prowadząca w stronę Rusocina i dalej Łodzi. Na niej właśnie jest korek, bo w stronę Gdyni powinno być w miarę płynnie. Nieco płynniej zrobiło się na S7 w stronę Elbląga, teraz tylko drobne spowolnienia przed węzłem Lipce. W Warszawie i okolicach poranna klasyka, czyli zatłoczona S8 między Łabiszyńską a Żoliborzem. Zwalniamy też dojeżdżając od Piaseczna, od Łomianek i od Ożarowa Mazowieckiego. Nie do końca płynnie dojeżdża się do Poznania. Krajową 11 zwalniamy najpierw koło Środy Wielkopolskiej, a potem za Gądkami tuż przed A2. Radio Nawigator Trójki. A dodatkowo, zwłaszcza na południu, pogoda nie będzie ułatwiać się sytuacji. Prognoza pogody po serwisie, a teraz czas na serwisy Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin mają dziś o 9.30 przyjechać do Turowa i rozmawiać z pracownikami elektrowni oraz kopalni. To w związku z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w Turowie. Zamknięcie kopalni jest niewykonalne, uważa minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Ten wyrok w sposób szczególny zupełnie nie bierze pod uwagę tego, że kilka procent energii produkowanej w Polsce to jest właśnie energia produkowana tam w Turowie. Między 6 a 8%. No to jest istotny komponent naszego bezpieczeństwa energetycznego. Premier napisał wczoraj na Facebooku, że nie ma zgody rządu na bezprawie, jakim jest, jak się wyraził, decyzja o wstrzymaniu prac w Turowie. Pacjent, który na stałe przyjmuje leki na receptę, będzie teraz mógł poprosić o ponowne ich wystawienie przez aplikację Moje IKP. Żeby było to możliwe, wcześniej należy wybrać przychodnię POZ i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przez Moje IKP można zamówić receptę tylko na taki lek, na który lekarz już wcześniej receptę wystawił. Dziś spodziewany jest nowy projekt unijnego paktu migracyjnego. Polska jest w grupie krajów krytykujących dotychczasowe założenia. Warszawa uważa, że de facto narzucają one przymusową relokację migrantów. Chodzi o propozycję, by kraj, który nie chce przyjąć uciekinierów, płacił 22 tysiące euro za osobę. Finlandia wydali 9 dyplomatów pracujących w rosyjskiej ambasadzie w Helsinkach. Fińskie władze oskarżają ich o pracę w misjach wywiadowczych. Ich działania są sprzeczne z konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, poinformowała kancelaria fińskiego prezydenta. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje ekonomiczne do studia przynosi dzisiaj Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Stopy procentowe pozostały bez zmian i choć Rada Polityki Pieniężnej oficjalnie nie zakończyła jeszcze cyklu podwyżek, to ekonomiści spodziewają się, że kolejną decyzją będzie obniżka. Ta nastąpi, jak znacząco spadnie inflacja, w szczególności bazowa, czyli bez cen energii i żywności, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Marcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego wskazuje na spadek inflacji bazowej do 8,4% w ostatnim kwartale 2023 roku i powrót do celu pod koniec 2025. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakłada bardziej pesymistyczny scenariusz. Prognozy MFW wskazują na powrót inflacji do celu dopiero w 2026 roku. W takich warunkach nie spodziewamy się obniżek stóp procentowych w bieżącym roku. Na razie podstawowa stopa NBP wynosi nadal 6,75%. Za kilka dni, 11 czerwca, będziemy obchodzić Dzień Wolności Podatkowej. Do tej daty Polacy symbolicznie pracują na opłacenie wszystkich wydatków państwa, a potem tylko na siebie. Skala obciążeń podatkowych jest w Polsce umiarkowana, oszacował Polski Instytut Ekonomiczny. W Europie zajmujemy pod tym względem 10. miejsce. Jeśli przedsiębiorca udostępnia numer telefonu do kontaktu w sprawie zawartej umowy, to koszt nie może być wyższy niż za zwykłe połączenie. Od początku roku zasada ta dotyczy także przewoźników lotniczych, kolejowych czy autokarowych. W związku z sygnałami o możliwych naruszeniach prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny prowadzi już 2 postępowania. Pierwsze postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie spółki Wizz Air Hungary. Koszt infolinii dla konsumentów z Polski wynosi 4,92 zł za minutę. Przedsiębiorca nie zmienił tego mimo dwukrotnych wezwań z naszej strony. W drugim postępowaniu analizowane są koszty infolinii u różnych przewoźników. Tu do wyjaśnień wezwano 30 przedsiębiorców. Dolar kosztuje 4,18 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,20 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Przeglądając mapy meteo można zauważyć, że południe Polski zaznaczone jest na żółto, a to oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia. No i tak właściwie przez najbliższe 24 godziny będzie sytuacja na południu wyglądać. Tutaj należy spodziewać się burz z gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz części lubelskiego i mazowieckiego. Proszę uważać się na siebie, zwłaszcza, że pogoda nie będzie pomagać ani kierowcom, ani osobom, które na przykład w inny sposób przemieszczają się rano do pracy. Na północy słonecznie i bez opadów, na termometrach od 18 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. 24 minuty pozostało nam do godziny 8. Proszę Państwa, my za chwilę ruszymy do Włoch. Tam, no, ciekawa dosyć sprawa w jednym z miasteczek. Wszystko rozbije się o hałas i uliczny gwar. Szczegóły zdradzimy Państwu za chwilę, ale wcześniej jeszcze o filmie Dzień Świra, który dziś ma swoje urodziny. 21 urodziny, bo tyle właśnie czasu minęło od premiery filmu, kiedy to trafił on do kin. Marek Koterski, Dzień Świra, to jest właściwie część większego cyklu Marka Koterskiego, czyli postać Adasia Miałczyńskiego, która pojawia się w kolejnych odsłonach filmowych. No właściwie możemy to potraktować jak to taki serial. Pytamy Państwa między innymi o te ulubione sceny. Dwie dwójki, siedem trójek. Nie będzie panu przeszkadzać, jak zasłonię? Ale po co? Jest biały dzień. Trzeba południe, czwarta po południu. Wrzesień, nie ma szósej jeszcze. Ach, ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi tylko. No ty jesteś wariat. Po co ty chcesz zostać, wariatko? Biały dzień, samo południe, czwarta po południu. Wrzesień, lato, panów jeszcze szóstej nie ma. Nienawidzę cię. Jest kilka takich scen rzeczywiście z tego filmu, które można przytaczać dzisiaj, proszę Państwa, na okrągło. Państwa ulubione, proszę zostawić je w komentarzu na naszym Facebooku albo telefonicznie pod 22 73. Bartek Bielecki czeka na telefony. Niby komedia, a jednak jakaś taka słodko-gorzka. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia. Ja to tak powiem panu, panie redaktorze, że Nie wiem, no nocne życie to jest takie fajne chyba, nie? Zwłaszcza jeżeli spontanicznie sąsiedzi potrafią się skrzyknąć. Ha, proszę pana. Ale są tacy, to nie żart, którym to przeszkadza. Jeśli głośne życie nocne na ulicach i placach ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców okolicznych domów, mają oni prawo do odszkodowania od władz miasta, tak? Orzekł właśnie włoski Sąd Najwyższy. A, to Włosi, proszę pana. Przez ponad dekadę, proszę państwa, włoskie małżeństwo mieszkające w Breszci na północy Włoch próbowało udowodnić, że miejski hałas pogorszył ich zdrowie. No i byli skrajnie zmęczeni nocnymi hałasami, wybrykami turystów, którzy tłumnie odwiedzają to miasteczko przepiękne zresztą w Lombardii. Dlatego sprawę skierowali gdzie? Do sądu. No i po 5 latach przyznano im odszkodowanie w wysokości 50 tysięcy euro. Zarząd miasta odwołał się od tego wyroku i wygrał w sądzie apelacyjnym. Teraz historia ma ciąg dalszy. Sąd Najwyższy uchylił decyzję sądu apelacyjnego i orzekł, że obowiązkiem zarządu miasta jest zagwarantowanie ochrony prywatnej osobie, która skarży się na naruszenie jej prawa do zdrowia. Takim naruszeniem zdrowia może być właśnie wpływający na nas nadmierny hałas. Ten wyrok ma szczególne znaczenie podczas rozpoczynającego się właśnie sezonu letniego. W dzielnicach barów i restauracji setek miast i miejscowości trwa huczne nocne życie, określane jako mowida. Jeśli poszanowanie norm porządku i spokoju publicznego nie zostanie zagwarantowane mieszkańcom, włodarze mogą liczyć się ze sporym obciążeniem budżetu miasta, bo takich pozwów o odszkodowanie, jak się państwo domyślają, może być zdecydowanie więcej. I to jest historia z Włoch, a w Polsce również są miejsca, na przykład rynek Starego Miasta, które są oblegane przez turystów. Tam oprócz wynajmu także mieszkają ludzie, więc być może państwo też mają ochotę zabrać głos w sprawie. Czy powinny być takie ograniczenia nakładane na przykład na centra miast, jakieś strefy imprezowe, może imprezownie powinny być poza centrami, gdzieś tam ludzi wchodzić, na przykład na tereny stoczniowe, jak to jest w Trójmieście, jest takie miejsce, gdzie faktycznie odbywają się huczne imprezy. A i później, nikomu to proszę wtedy nie pana, przeszkadza. Robi się narzekanie. Jest takie miasto w Polsce, nie chcę podawać jakie, ale ośrodki akademickie wybudowano, proszę pana, poza miastem. Mhm. Jak w Olsztynie, na przykład. Tak, poza miastem, a w centrum zbudowano galerię. No i teraz jest problem, że na głównej ulicy nie ma ruchu, nie ma ludzi, nie chodzą, nie kręcą się. Nic całe się nie życie. Dzieje w centrum. Proszę pana, no jak się wyrzuciło najfajniejszych ludzi poza miasto, młodych, którzy wnoszą dynamikę, no to później... Podobnie. Oni są tam, gdzie powinny być obwodnice. Podobnie zresztą w Gdańsku jest też, że na Starówce cisza. 2 2 7 3 czekamy w tej sprawie na państwa komentarze. 12 minut i będzie 8. To be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you're gonna find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you fell with the cross flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're dead. Standing in the Hall of Fame. Yeah, yeah, yeah. And the world's gonna know your name. Yeah, yeah, yeah.